राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2060 दिनांक 24 अप्रैल 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरा जरुणबिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधक का व्यवहार काल में और एकांत में क्या भाव रहने चाहिए? भगवान का भाव समझे। भक्ति मार्ग एकांत में भगवान और समुदाय में भगवान ही बने। अनेक रूप से अनेक रूप से भगवान है। एक ओम बहु श्याम साफ आया तो मैं एक ही बहुत रूप से हूँ। बहुत रूप हो गए हमारे प्रभु बहुत रूप से हुए। गृहस्थ में रहकर परिस्थिति प्रतिकूल है, गृहस्थ में रह रहे हैं तो भक्ति का साधन कैसे करें? प्रतिकूल भगवान की विशेष कृपा है। अनुकूलता है जब कृपा का दया का दो भेद है, एक कृपा एक दया, दो चीज होती है। तो दया में होती है प्रेम अनुकूलता, कृपा में होती है प्रतिकूलता। कृपा का मतलब है कृपोक्रामर्थ्य धातु है, मैंने समर्थ बनाना। तो समर्थ जैसे सोने को बढ़िया सुधार करना हो तो सोने में तपाया जाता है, निगर सुना छेद रहता बढ़ता रहते। सोना चार तरह से शुद्ध होता है, एक कसूरी पर कसने से, एक निगरताप, एक अग्नि में तपाने से, एक पता कर थोड़े से मारने से। अब निगर सुना छेद एक काटने से तो तीन कर दी है। ऐसे भगवान के भगवान व्यवहार में प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वो आती है उसको समर्थ बनाने के लिए, समर्थ बनाने तो उसको ले आती है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान ही विशेष कृपा है, अनुकूल में दया है। दया कृपा एक ही है, एक ही चीज है। वैसा कृपा है वैसा तो दया है। देखो एक बंधु महात्मा है, भगवान है जगन्नाथ जी वो जगन्नाथ जी का भक्त था। तो खाने को अन्न नहीं, पहनो कपड़े नहीं, ऐसी तकलीफ में थे। तो चलो जगन्नाथ चलो वहां कहो अपने स्त्रियों को बच्चों को कि भगवान हमारे मित्र है, मेरा मित्र रहता है वहां ठीक हो जाएगा। तो गए तो मंदिर दिख रहे वो देखो हमारे हमारे मित्र है, मित्र का बताना है। तो गए गए देखा मेरा कोई नहीं। तो वो पैरनाल का एक नाला है जिसे मंदिर का पानी बाहर जाता है, वह नाले के पास चले गए। तो चावल बनाते हैं ना, और चावल का पानी है वो पिया बालकों ने, अन्न की जगह अन्न भी लेता है। तो भगवान की ब्राह्मी मन में तो भगवान है अरे ओ बंधु तो लुगाई के वैसे आपने पुकार दिया है कि बंधु और तो नाम होता है मेरा नाम थोड़ा ही है और ही बंधु ना होता है तो याद बढ़िया बंधु याद बढ़िया याद बढ़िया होता है अरे पास पैर डाल के बैठा याद बढ़िया बंधु तो गया तो कितनी देर देगा थे मेरे हाथ तक है ये थाल लो पाओ पौधे को पेपर पे बंद हो जाएगा सागर सुना बंद हुआ है सबने से क्या बोल दिया बाल बच्चों ने स्त्री ने अपने सो गया रात सुबह देखा तो थाल नहीं है क्या हो गया थाल नहीं ढूंढा सब छाल मिला नहीं भगवान का थाल काम है चोरी हो गई ढूंढे मिलता वह कपड़े ना वहां पड़े जो दिखियो तो क्या हमारा मारने मारपीट हुई थक गए तो मैं भरा मंदिर में नहीं गया मैं मान जो कौन है थाल पड़ी सामने चार उजार गया मना थाल छोड़ लिया हमारा थक लेगा तो कैद में ढंग लिया तो स्त्री कहती है साहिबंद ने पुकारा तो सही अब आदमी पुकारना जाने मारो बंद जाने तो पैर छोड़ा थी चाह करे दर हो गए मेरे रात पड़ी सोता राजा के सपने का बंद मानते आदो तो एक से ख्याल नहीं है भूखे पड़े रात में चावल का पानी पी कर गए बाल बच्चे भूखे टार ना गए चावल राजी करो फिर कैद कर दी तो रात्रि में आदमी आया तो चलो बाप माफ करना गए फिर सब पर कर दिया तो ये करड़ापना होता है ना कृपा से होता है कृपा है कैद कर दी भगवान के भीतर से दया और कृपा होती है तो उनको मजबूत बनाने के लिए भगवान कृपा करते हैं सुनते हो ना प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें कृपा होती है अनुकूल परिस्थिति होती है उसमें दया होती है दया और कृपा एक ही है दोनों में नर्द जाएगी नहीं होता तो भक्त को अच्छा बनाने के लिए आती कृपा ये बात है तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की विशेष कृपा है विशेष कृपा माननी चाहिए भक्त को तो भगवान विशेष कृपा करते हैं मेरे को मजबूत बनाने मेरी गलती रहती है मेरी कमी वो कमी दूर करने के लिए ऐसी परिस्थिति आई है ऐसे माना कहते हैं मेरे नाथ बचाओ इस आवाज लगाते रहने से हमारा साधन पूरा हो जाएगा क्या मतलब भगवान मानो भगवान को पुकार है हाँ आपत्ति में भी आपत्ति दूर हो जाए ऐसा नहीं कहे भगवान को पुकार है बचाओ मानो शांत कर दो जो मैं बचाऊं नाम जब करते रहे हे नाथ मेरी रक्षा करो मुझे बचाओ हाँ। इससे सब विकार दूर हो जाएंगे अब ज्यादा दूर हो तो और हमारे पर दुख आए तो भी इस तरह पुकारने हमारे पर दुख आवे तो पुकारते रहे इसी तरह पुकारो ठीक होगा उसका नतीजा बहुत ठीक होगा हम नाम जब करते हैं मन बड़ा चंचल है तो क्या करें हे नाथ को हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो भगवान को आपने परसों कल कहा था सत्ता रूप से हमारा स्वरूप सत्ता है हाँ। तो सत्ता तो निराकार है इसका अनुभव कैसे हो एक बात और सुनो साधक सदा ही निराकार होता है साकार साधक नहीं होता साकार तो चोला है भगवान सदा ही निराकार होता है सदा ही तो निराकार में पहुंचते नहीं है सुख दुख होते हैं तो साकार अपने को माना है यही तो दूर करना है, ये आपत्ति से दूर करना यही तो उपाय है। इस वास्ते भेजते हैं, शरीर शरीर साधु नहीं होता, शरीर तो मिट्टी भेज देता है, साधु तो स्वयं होता है, स्वयं निराकार है, भगत सदा ही निराकार होता है, शरीर में से शरीर नहीं होता, भक्ति भाव है, यह क्रिया नहीं है, तीनों क्रिया नहीं है, क्रिया है शुभ चिंतन है कारण की समाधि है, इन तीनों स्वाद आता है, भगत सदा निराकार होता है। एक भाई लिख रहे हैं कि आपने कल फरमाया था कि कर्म योगी ज्ञान योगी भक्ति योगियों की टोली बन सकती है, तो यदि आप कहें तो ऐसा सूचना दे दे कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग जो भाई बहन जी सुयोग में रुचि रखता हो अपना नाम अलग अलग कमरा नंबर से लिखवा दे और पर्चा पुस्तक दुकान पर जमा करवा दे, जिसको किसी योग का निर्णय नहीं हो तो वो लिख दे मुझे पता नहीं कौन सा योग में मेरे लिए ठीक है, तो ऐसी बात दृष्टि आ जाए तो उससे आगे फिर चार हो जाए, चार हो जाए, एक कर्म योगी एक भक्ति योगी एक ज्ञान योगी एक पता नहीं है, ऐसा चार टोले हो चार नाम लिखा दो अपने, भाई मैं पहचानता नहीं, भाई मैं ठीक जानता नहीं, चार नाम लिखाओ फिर श्याम सुंदर से बात करो, वो बात संतोष से ठीक है, बाकी रहे तो मेरे से बात करो, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, आप उत्साह से काम तो करो, नाम लिखो, तत्परता से काम करो, पर जो कहे जो करो उत्साह से फायदा होगा, जरूर लाभ होगा, जो संदेह नहीं है। भगवान में लग जाओ आप, ज्ञानियों में लगो कर्मियों में लगो भक्तियों में लगो, लग जाओ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कर्मयोग ज्ञान योग नजदीक पहुंच जाते हैं, भक्ति ठेट पहुंच जाती है, तीन बातें सी तो अलग अलग, जिनको कर्मयोग से आता है कर्मयोग, ज्ञान योग से होता है ज्ञान योग में, भगवान ऐसा संबंध है वो भक्ति योग है, उसमें माधुरी है मैत्री मैत्री पर मित्र है दास मैत्री सख्य वात्सल्य माधुरी है, ये भाव है जो आप भारत है उसी भाव से भगवान को पुकारता, भगवान में मन लग जाए और आज चेटा हो जाए वे मामूली नहीं है, आजकल के जमाने में बहुत श्रेष्ठ भगवान ही तरफ जाओ, संसार का भोग संग्रह दो चीज है, एक तो सुख भोग ना, एक संग्रह का नाम मेरा वस्तुओं का संग्रह चीजों का संग्रह रुपयों का संग्रह संग्रह करना, एक भोग भोगना, ये दो बहुत घातक चीजें हैं, लोभ घातक चीज है, रुपया होना चाहिए, जैसे कोई आदमी शौक रुपये से एक रखे, कोई शौक बीस ही कहते हैं, पांच रुपया बीस रुपये में एक रुपया, बीस रुपये में एक रुपया तो अब बीस ही होती है, वो टाइलोरा बंधन है, वो अपना नहीं है, वो ठाकुर जी का है, ठाकुर जी काम में खोजा था तो उस रक्षण को नहीं हुआ, क्यों ठाकुर जी का यह है, ठाकुर जी काम में करता ऐसे अलग देखो, लोभ मत करो, और सभी से भगवान ना मान ले तो बहुत ही अच्छा, वो एक भगत था ना मिलना और क्या काम है, कन्हैया भगत तो राजा डाकू आए पिस्तौल लेकर सामने, उन्होंने पूछा क्या लोग है, इज्जत लोगे, प्राण लोगे, रुपया रुपया देंगे, कितना चाहिए? 30,000 में। अच्छा भाई, तो वह बात पहुंची कलेक्टर के पास, रात कन्या भगत के डाकू है चोरी हो गई, बुलाया उसको, तेरे पास चोरी हुई? ना चोरी हुई नहीं, रात आकू है डाकू नहीं, ठाकुर जी गाड़ी में आए, बोलो मैंने जरूर से रात आया, बहुत जरूरी है, रात ही आ गया, दिन के सो गए, और क्या तेरे को चाहिए? तो मैं चाबी देते, फिर चाहिए दे लो, तो ठाकुर जी आए, कलेक्टर पूछता है डाकू बनते हैं डाका नहीं हमारे वाले सब चीज उनकी है, हम खेती से जो बने इज्जत लोगे, प्राण लोगे, धन लोगे, धन लगेगा, तो सभी काम भगवान का ही समझे, हिम्मत रहे तो बहुत बढ़िया चीज है। कलेक्टर पूछता है नहीं मैं डाका नहीं बना, बहुत जरूरी काम है, रात में है, रात में बहुत जरूरी काम है, रात में जाने पड़े, रात में बहुत जरूरी थी, ठाकुर जी गए है तुम्हारे, पूछते तीनों बातें, पढ़ा लो तो था, इज्जत लो हथियार, आज मजा भी होने लो, रुपया चाहिए रुपया, 30,000 रुपये, तो सभी भगवान की चीजें अपने समझे ही नहीं, वे भाग्यशाली है जो अपनी वस्तु नहीं समझते, भगवान भी है, भगवान मर जाओ जाओ, मर जाओ जो जाओ, घर में पड़े तो भगवान ने, भगवान ले जाते तो भगवान ने, अपन है ही नहीं, परमात्मा की है, सब चीजें भगवान ही समझे, मर जाओ जो जाओ, प्राण ले तो प्राण ही भगवान रहा, इज्जत ही भगवान रहे, पैसे ही भगवान रहा, दर्जी अपनी मर्जी आओ चलो, ऐसा बोलते बिजनौर, बिजनौर की बात बोलने ऐसी बात, नहीं तो मैं 5 रुपया देगा नहीं, 100 में 20 5 रुपया, हर एक आदमी का कोई मेरा नहीं होता, मैं तो भगवान के देगा, जो खर्च करो भगवान का पैसा खर्च करो, उसमें लोभ नहीं होता, ये तो भगवान ही है, सभी भगवान में है, तब बात क्या है, फिर तो सब चीजें भगवान की है, आप नंग धड़ंग आए थे, एक धागा ही पास में नहीं था, ऐसा आए हो, जाओ तो शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा, आप चीजें यही मिली है, यही रहेगी, आना और जाना दोनों साथ लो, आए तब क्या लाए थे, जाओगे तब क्या ले जाओगे, दो बातों का ख्याल करो, अपने कोई चीज है ही नहीं, अपने चीज है भगवान, जब साथ में थे अंतर्यामी रूप से, जन्म साथ में, मैं तो साथ में, नरगो जाओ तो साथ में, सूरज लग जुड़ जाओ तो साथ में, कहीं जाओ सदा साथ में, वे साथ में रहे, और ये अपनी चीज नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, किसी कोई संबंध नहीं है, जो 15 बहुत ही छोटे चार मार भगवान है, अरे वास्तव में मैं भगवान हूँ, ईश्वर जीव विनाशी, ईश्वर का आपका संबंध है, माया का आपका संबंध नहीं है, ही नहीं, ये संबंध जोड़ दिया यही भूल हुई है, शरीर के संबंध जोड़ दिया, पदार्थ जोड़ दिया, रुपये साथ वर्तमान साथ अपना मान लिया, ये गलती है, ये गलती नहीं करे, ये भगवान है सर, भगवान से भगवान दिया जो मेरे भगवान ने बहुत ज्यादा रात में बहुत आवश्यक रात आना पड़े इस रात नहीं होती न बहुत जरूरी कहा खुशी आवे पर डाका पड़ना महाराज जी ये बात ऐसे आप सब हो सकते हो अपना नहीं है भगवान का है क्योंकि जन्मा जब साथ में लाए नहीं मरा जब साथ में जाएगा नहीं तो कौन सी चीज अपनी अपनी कोई चीज नहीं अपनी चीज कोई है ही नहीं कोई निर्वाह कर दिया है जैसे समस्या भोजन बनता है किसी एक व्यक्ति का नहीं है सब भोजन करो ऐसे सब चीज है सबकी है अकेला व्यक्ति नहीं है व्यक्ति बतनाना ही नहीं भगवान के सुबह पास में बकरिया भोजना हो भक्ति आ चुके भगवान ही है भगवान बना जो आनंद होता है आनंद कृपा पे भी आनंद दया पे भी आनंद भगवान कृपा करते हैं बहुत बंधु मान दी कैद में रख दिया कोई मामले भगवान करे भगवान कृपा करते इस बात को मान ले तो बहुत फायदा सच्ची बात है साथ में लाए नहीं जाओ ले जाओगे हमारे कपड़े नहीं है ठाकुर जी के सब सह जाए तो ठाकुर जी बाबू फूलचंद जी ठीक माने कल कहते मैंने झगड़ा को थी ना भाई मधुबान हिंदों की लड़ाई हुई थी कुछ नाम झगड़ा को थे जाना फूल चंद थे ठीक माने मैं कहता था मैं अपनी स्त्री के पास होता हूँ वहां आ जाती वहां आदमी आ जाता अब कोई नहीं आता रामायण के प्रेमी था वो दिक्कत सोच की लांगड़ खोलते ना तो खाना में सोच की लांगड़ खोलते जब तक लोग चिपके रहते टकते जाते नहीं पखाना तक चिपके रहते लोग लांगड़ खोलते जब तक मैं मिला हूँ बात कर रही हूँ उनसे संत हुए संत अब ऐसी कृपा हुई है कोई नहीं आता रामायण का पाठ करो भजन करो आफत मिट गई कभी ऐसे ठाकुर जी कृपा करते हैं सब ठीक हो जाए सभी वास्तव में अपने साधन करने का मौका है अभी शामा तो बात करे ये जो बात करे चेताते हैं चेतावनी करते भगवान की कृपा ऊंचा मनाओ सब खुशी और तत्परता लग जाओ भक्ति में लग जाओ योग में लग जाओ ज्ञान में लग जाओ शांख योग हो दो घर वाला शांत अधिकारी भक्ति अंतिम साधन बनना शांति हो यही भागवती रीति है गीता जी रीति अशोचंद्र सोच तुम बता ज्ञान के विज्ञान ज्ञान पे लगा है। पंडित कभी ये पत्र लिखने लगा था, पहले लिख दिया, पहले ज्ञान विवेक पहले चाहिए, विवेक मखानो ठहरो थम्बा, थम्बा ठहर होता है, मकान ठीक होता है तो थम्बा है, साधन है, याद हो कर्मी हो शांक योग वाला चौथा पांचवा है दो भक्ति हो, भक्तियों सब एक हो जाते, खुश हुए तो भक्ति हो, खुश नहीं मैं कहीं खुश तो भक्ति हो, भगवान का वचन हुए भागवत में कहा भगवान है जिस मनुगण नाम है जिस पर मैं कृपा करता हूँ हरि से तत् धनम सदाई उसे धन देता हूँ, बंधु छे तुम कुटुंब में अच्छा करते हो सर दुख है जीव थे दुख वो जीता है फिर भी मैं नहीं छोड़ता फिर आनंद हो जाता है, ऐसे भगवान करते हैं, काम है भगवान है। पेट में विकार होते हैं ना तो वैद्य दवाई देते हैं तो पहले जुलाब देते हैं पहले पेशाब हो जाए तो सबता फिर मां संयम पड़ देता है, शक्ति फिर दवाई देना ठीक हो जाता है, जिसके विकार ज्यादा होते हैं उनको जवाब देते हैं अरे को नहीं दे, हमारे प्रभु है हमारे वो शुद्ध करते हैं निर्मल करते हैं, ये बात है। निर्मल बनाते सुख आवे दुख आवे कुछ भी आवे उसमें कृपा होती है, दया होती है, दया ही कृपा दया एक ही फल अंदर नजर एक होता है, पहले दो दिखते हैं सदुख नहीं होती, जो कोरे हमारा तारी कर सर्वनाश, तुम छोड़े हमारा आश तार हम दास है दास मेरी भी हमारा तो हम दास और दास बन जाऊंगा, बोलो दास का दास बनने के लिए भगवान करते थे पैसे दस है दस दस है दस है, इन वास्ते भगवान की कृपा हो जाए।